Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Снежань у Беластоку выдаўся багаты на літаратурныя імпрэзы. Песнямі, вершамі, успамінамі, ды громкім «Многія лета» болей за сотню прыхільнікаў творчасці сяброў паэта Алеся Барскага ушанавалі 80-е годкі яго нараджэння адмысловым бенефісам у гонар паэта. Алесь Барскі – ўраджэнец беластоцкай зямлі, якую ў мастацкіх вобразах адлюстраваў у сваёй паэзіі. Дзякуючы паэзіі Алеся Барскага, я, як вучань Гайнаўскага ліцэя, пачаў з прыемнасцю чытаць беларускую літаратуру, сказаў на вечарыне галоўны рэдактар тыднёвіка «Ніва» Яўген Вапа. Прачытаю фрагмент, які для мяне асабіста з 83 году даў мне надзею, што можна і пра каханні гаварыць па-беларуску нармальна, а не мартыралагічна. Мы закаханыя. Мы павішні над светам, як бах над арганамі, узняліся ад сонцы над ціхімі клёнамі, ты сонца блакітнае, я сонца зялёнае. Узняліся як купалы панад царквою, і ты са мною, і я з табою, зверху раздзелены, знізу адзіны, як дзве старонкі з кнігі з карыны. Стаім, як сосны ў варотах раю, вецер аблокі над намі хвалюе, мяне распранаеш, і я распранаю. Мяне ты цалуеш, і я цалую. З Алесем Барскім мне ўдалося пазнаёміцца ў 1961 годзе, калі я прыйшла да працы ў беларускай эстрадзе Лявоніха, Люба, з хаты Томчык, а па мужыку ўжо Трахімчук. Калі мы выязджалі з канцэртамі, помню, калісь прыйшоў Алесь Барскі, цудоўны, дастойны, элегантны. А я ж дзяўчынка, толькі што па ліцэі педагагічнай з вялікай касічкай такою адагэтуль. Шкада, што не можна паказаць у радыё, да якая яна была доўгая і тоўстая. І заўсёды за мной сядаў, і ўсе сварыўся за мной. І мы так за Лесем 5 гадоў дружылі. Та варкавалі, та сварыліся, та хахаталі, та, ну, усяляк бывала. Даўно не была на такой беларускай імпрэзе, дзе ўсё ад пачатку да канца, да пята на апошні гузік. Для нашага мікрафону Лена Глагоўская. Знаю яго творчасць навуковую і літаратурную. Да мяне Скарына даходзіў праз верш Барскага. Дарэчы, ну і Каліноўскі, і Грамада даходзіла да мяне пакуль праз гісторыю, то перадусім праз паэзію Барскага. Я студэнт, так, 77-м закончыў, 79-м абараніўся. Аля, наша мікрафону, вітае Луба, намеснік галоўнага рэдактара «Нівы». Прафесар Баршэцкі, ну, чалавек з таком пачуццём гумару, займальны апавядальнік, анекдоты расказваў, яго лекцыі, калі ён хадзіў з рукамі за спіной і расказваў. Не так, як іншыя, што сядзелі за сталом і глядзелі ў нейкія паперкі. Ён перад сабою ніякія паперкі не меў. Галіна Міткоўская, выпускніца. Я ў 1987 годзе, так, заўсёды ўспамінаю яго вельмі цёпла, як вельмі сардэчнага, высокаадукаванага чалавека, праўдзівага, сапраўднага беларуса. Вельмі цешуся, што яго сёння бачу такім самым чалавекам, як быў калісьці. Анна Дэмянюк, так, з спадарам прафесарам. Я мела дачыненне першай эдыцыі алімпіяды беларускай мовы. Пайшла далей вучыцца ў Варшаву, менавіта на беларускую філалогію. Я спадара прафесара памятаю з часу гэтай навукі, як вельмі добрага выкладчыка, зразумела. Дзякуючы яго заняткам, беларуская эміграцыйная літаратура мяне зацікавіла надалей. Памахаў заўсёды кожнаму. Былі праблемы з кватэрамі, былі многія праблемы. Заўсёды дапамагаў, не адказваў. Гэта быў 90-ты год, 25 сакавіка, свята незалежнасці Беларусі. Юрка Ляшчынскі, радыёжурналіст. Праходзіла яно ў будынку галоўнага апраўлення БГКТ на вуліцы Варшаўская 11 у Беластоку. Спадар Брашчэўскі быў старшынёю БГКТ. Гэта адзіны раз, калі старшыня БГКТ наладзіў свята незалежнасці Беларусі ў сядзіве БГКТ. Вялікая пагоня была, якую пазней спраталі новыя ўлады, яны па сёння кіруюць гэтым таварыствам. І цяпер там не святкуецца такіх нагодаў. На забаве ў круглым ліску на забаве пазнакоміліся, і ён мне прывёў на Масейку гару і скінуў боты і пашоў праз рэчку да вандароў. І так хоць спатыкаліся. Пазнаў вас, а дзе ж толькі народу, толькі народу. Называюся Ніна Андрушкевіч з дому. Скажу, що я бачу його поздравляла з Матійкою Гриненкою. Він би це знав. Як найбільш здоров'я йому. Коли ж мені привів з круглого ліска з забави на Матійкову гору. то того не забуду ще ніде. Дуже файний хлопець. Легко було такого покохати? А так, легко було. Легко було. Поїхав вчитися, а я залишилася ще у своїй хаті на вісці. Жонок приїхав, тож був женати. Не доглядила. Шановні колеги і колеганки, білоруси і поляки, колеги, інші національності, їх саме сердечно вітаю. Розчулили, розумію, дуже моцно. Мені везло нашу встречу з людьми. У громадної більшості це були сердечні люди, щирі люди, і старіші, і молодіші. І тільки не говорите, що я добре виглядаю і що, мов, я у доброму стані. Я після операції побачив. Ну, але все ж таки не мог відмовити, коли я довідався, що 90 чоловік, що хоче присутніти на нашій зустрічі, то не мог не прийти. Хочу сказати, що сьогоднішня Білорусь, хоча доброго слова в Білорусі почуть, сьогодні у пресі, скажемо, тяжко, але це все ж таки інший край, чим той, який був. І між іншими це відноситься і до присутнього Черніка Щебра, і до його амбасадора. А що вам казати? Вельми сердечні люди. Дають безплатно нам машину, щоб ми могли поїхати у Білорусь з учасниками Олімпіади по білоруській мові. Це важливо вам, то гэта я урочистость проходить якраз тут, у Белостоку. Але наша мікрофонна професор Ніна Барщевська. Для нас це вельми важливо, тому що ми родом згэтуль. І це таке вертання до своїх корінь. До своєї батьківщини. Гета часто у нас буває такі сум, туга по ось гетай землі. Нам вельми хочеться сюди приїхати. І сам факт, що ось тут так шмат людей пам'ятає про Олеся Барського чи Олександра Барщевського, приватно моєго мужа. Гета вельми кранальна. Я бачила, що в його появлялися сльози в очах, що він не ховав гетих сльоз, гетого свого такого хвалювання, такого приємного. Він щасливий, і він вельми, відать, буде довго згадувати гэтія хвіліни такої теплині, з якої зустрівся тут на Падлаші. І тоє, що многія-многія люди прийшли на гэтую сустрічу, що многія люди так тепло ставляться до його, що так пам'ятають, гэта все вельми-вельми важно. Так що великі-великі вам дякую. Глядзі, колькі зор зацвітає. Усе не все дорогая тобі. Тебе соловейки торцина, косынка туманной долины тебе, и месяца сонная грабень, что чаша блоки у неба тебе. И сам Бог, и земля, и люди тебе, а теплые белые груди мне. Перед усім, однак, Олеся Барського павіншавалі беларускія арганізацыі, што дзейнічаюць на Беластоцчыне. Паколькі сам Алесь Барскі сын беластоцкай зямлі, ураджэнец бандароў, і таму якраз беларускія арганізацыі вырашылі адзначыць і ўшанаваць 80-годдзе свайго паэта.